Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza ni kuombe radi kuhusu dakika hizo nilizo kuchelewesha kusikiliza habari hii. Kwanza habari kuu. Na mfumo wa ugavi wa mafuta kutumia njia ya kidigitali Gitoropasi ujamaliza usambazaji mbaya, alilalamika rais wa Jamhuri ya Burundi katika kikao cha siku mbili kilichoandaliwa na ukaguzi mkuu wa serikali mnamo Februari 21 hadi 22 juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Na wakimbizi 1000 wa Kongo waliokuwa wamekaribishwa katika kambi ya mpito ya Kagwema katika tarafa ya Gihanga walihamishwa Jumatatu hii hadi kituo cha Gitara katika mkoa wa Makamba. Na mbolea za madini hazipatikani kwa kiwango kilichoagizwa awali na wakulima wa mkoa wa Mwaro kwa msimu wa kilimo B. Tutapata maelezo kutoka kwa mkurugenzi wa kilimo wa mkoa ambaye mwandishi wetu alikutana naye katika mkoa huo. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Arben Duwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Raisi wa Jamhuri ya Burundi anathibitisha kuwa mafuta yanaendelea kuelekezwa kinyume na utaratibu wa usambazaji wake wa kidigitali Igitoropasi. Katika mafungo ya siku mbili yaliyoandaliwa na mkaguzi mkuu wa serikali mnamo Februari 21 na 22 kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, Evariste Ndayishimiye akizingatia wingi wa bidhaa za petroli zilizoagizwa kutoka nje kuanzia Novemba mwaka 2024 alitangaza kuwa kwa sasa akiba ya mafuta ya miezi 4 ingepatikana. Anakaribisha taasisi zinazohusika na usalama, mashirika ya kiraia na madhehebu ya kidini kusota kidole hasa matumizi mabaya ya mafuta. Na kuhusu swala hilo, mkurugenzi mpya wa kampuni ya ugavi wa mafuta Sopebu, Samuel Ndayisenga, ahidi kufanya kila linalowezekana kupambana na kasoro zinazoonekana katika ugawaji wa mafuta. Hayo yamesemwa Jumanne hii wakati wa makabidhiano na mkurugenzi mkuu aliyemaliza muda wake Innocent Girukwishaka, wakati ambapo mkurugenzi huyu mpya ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya madini Sotrevo. Waziri wa nishati anahakikishia kwamba hakuna kutokubaliana, akieleza kwamba anawakilisha maslahi ya serikali katika kampuni hii ya uchimbaji madini. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheira Irambona. Na tukiendelea na habari hii, kupitia Wizara ya Biashara, mkataba wa makubaliano ya miaka mitano unaoweza kufanywa upya ulitiwa saini Jumanne hii kati ya serikali ya Jamhuri ya Burundi na serikali ya Jamhuri ya Chad kuhusu kuwezesha biashara kati ya nchi hizi mbili. Miongoni mwa bidhaa za kubadilishana ni chai, kahawa na mahindi. Waziri wa biashara Marie Chantal Nijimbere alisema kuwa Burundi itaweza kufaidika sana na soko la Chad ikizingatiwa kuwa Burundi iko katika eneo la biashara huria la bara la Afrika, ZILCAF kwa kifupi. Na muungano wa na shirika linalotetea haki za wanunuzi nchini Burundi Abuko lasema kuwa linasubiri matumizi ya kipimo cha rais wa jamhuri ya tarehe 27 Disemba kuhusu udhibiti wa bei za mahitaji ya kimsingi, na hili kwa manufaa ya watumiaji. Noeli Nkurunziza, katibu mkuu wa chama hiki, anahofia kwamba ikiwa hakuna kitakachofanyika mara moja, watumiaji watajikuta hawawezi kununua chochote. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya mashirika ya waathiriwa wa machafuko wa machafuko yaliyotokea nchini Burundi kuanzia mwaka 1885 hadi mwaka 2008 kinatoa wito wa kuchukulia vikwazo wahusika wa mauaji ya kimbari. Waliyasema Jumanne hii wakati wa mkutano ulioandaliwa na Tume ya Ukweli na Maridhiano kwa ajili yao. Kwao kutoa adhabu kunaweza kusababisha hatari za kurudiwa kwa vitendo hivi. Mwenyekiti wa tume hiyo Pierre Claver Ndayicariye anahakikishia kwa kusema kwamba swali hili ni miongoni mwa yale yanayochunguzwa. Na tukisalia katika ukurasa huo, wakimbizi wa Kongo ambao tayari wamehifadhiwa katika kituo cha Kagwema katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza wanafikia zaidi ya watu 6,000. Kulingana na maafisa wa kituo hicho, wanasikitishwa na ukosefu wa maji na chakula cha kutosha licha ya kuingilia kati kwa mashirika yanayofanya kazi ya misaada ya kibinadamu. Jumatatu hii walikuwa wakipakiwa kwenye mabasi kuelekea kambi ya mpito ya Gitara mkoani Makamba zaidi ya wakimbizi 1,000 walihusika na uhamisho huo. Na kwenye ukurasa wa kilimo, mbolea hazipatikani kwa kiwango kilichoagizwa awali na wakulima wa mkoa wa Mwaro kwa msimu wa kilimo B. Taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa kilimo wa mkoa inaonyesha kuwa kati ya tani 12,500 zilizoagizwa awali ni karibu 4,200 tu ambazo zimepokelewa. Wakulima hawa wanafundishwa kuhusu utengenezaji wa mbolea za kienyeji kuchukua nafasi ya mbolea za madini ambazo hazipatikani. Anasema Libert Nzokiranevye, tani 16,680 za mbolea hizi ziliagizwa kutoka nje kwa msimu uliopita wa kilimo A. Omer Nduwayo ana mengi zaidi. Akichukulia kiwango walichopokea katika ofisi ya kilimo mkoani Mwaro, afisa kilimo anabaini kuwa wakulima hawakupata virutubisho hivyo vya ardhi kwa kiwango walichoomba. Anaeleza kuwa kwa tani 3,106 za mbolea aina ya Fomi Imbura walizoomba, walipata tu tani 1,176 sawia na 40%. Kwa upande wa mbolea aina ya Bagara, wakulima waliomba tani 178 ila walipewa tani 222, yani angalau 115%. Maana yake walizidisha hata kiwango. Mkurugenzi huyo wa kilimo anaeleza kuwa shida ipo kwenye mbolea aina ya ure, ambapo wakulima waliomba tani 700 ila wakapata tani 2 tu. Matumaini alionayo kwa sasa ni ya kupewa mbolea aina ya Otesha itakayoingizwa kutoka Tanzania. Anaamini pia kuwa hamasa walizotoa kwa wakulima wakiwataka wajitengenezee mbolea ya kawaida zitasaidia katika msimu huu wa kilimo cha masika. Ama kuhusu swala la kusawazisha malimbikizo ambayo hayakulipwa, mkurugenzi huyo wa kilimo mkoani Mwaro ambaye ni Libert Nzokiranevye anajibu kuwa huwa wakilipa mara mbolea inapopatikana. Takwimu zinazotolewa na Benki Kuu BRB zinaashiria kuwa serikali huwa ikiingiza mbolea kutoka nje ili kuipiga jeki ile inayotengenezwa nchini Burundi. Kwa mfano, tani 56,000 ziliingizwa mwaka wa 2021, karibia tani 90,000 mwaka wa 2020 na zaidi ya tani 139,000 mwaka wa 2023. Katika msimu wa kilimo uliopita kuliingizwa tani zinazokaribia 17,000. Asante sana Omer Nduwayo. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, wakuu wa nchi za SADC na EAC wameteua wawezeshaji watatu wapya katika mgogoro wa mashariki mwa DRC zaidi ya wiki mbili baada ya mkutano wao wa mwisho wa pamoja. Februari 8 nchini Tanzania. Walikuwa wametoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti na kusitishwa kwa uhamasa kati ya wasi wa AFC na M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda na vikosi vya Kongo. Wito ambao haujatekelezwa. Uteuzi huo unakuja wakati wakuu wa majeshi kutoka kambi hizo mbili za kikanda walipokutana ili kutathmini njia ya kumaliza mgogoro huo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari isiyo na tarehe lakini iliyotolewa Februari 24 mwaka 2025, imefahamika kwamba rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo pamoja na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia watakuwa wawezeshaji wapya wa mchakato uliounganishwa na Rwanda wa na Nairobi pamoja na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye tayari alikuwa na wadhifa wa mwezeshaji wa mchakato wa Nairobi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.